Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Въжето на дявола. 9 септември 1912 година. В днешното събрание господин Дънов, след като прочете 105-и псалом, той добави: както животните страдат от човеците, така и хората от астралния свят. Египет, това е сегашният свят тук. Молитвата, за да бъде послушана и да бъдат вибрациите интензивни, сърцето ни трябва да бъде толкова чисто, щото молитвата, като отива нагоре, да може да разрушава всички препятствия, които се изпречат на пътя й. Що е всъщност интензивната молитва? То е положението, че ние сме се до толкова разкаяли от миналите грешки, щото сме готови да изпълним всестранно волята Божия. Затова, когато дойде една лоша мисъл, отхвърлете я, защото тя е едно въже на дявола, което ви връзва. Нашите мисли трябва да бъдат интензивни за добро. Това е тя, волята Божия. И не бива да се вглеждате в грешките на другите. Всяко наше страдание ни иде за благословение и винаги, когато Господ ще ни избавя, Той ще прати други хора да сторят това. Никога не бива да роптаете, защото няма по-неблагодарна в небето работа, отколкото роптанието. Съвременните хора аз оприличавам на конус, в който като живеят, движат се отдолу нагоре и колкото повече отиват нагоре, открива се по-голям и по-голям простор. И тъй, размишлявайте върху следните 4 точки. На първо място, имайте търпение. Второ, имайте спокойствие. Трето, не критикувайте други го. Погрешките на другите да ви служат само като елемент. Четвърто, почитайте се един друг. 9 септември 1912 година.